bilete și detalii despre premiera Elixir pe startix.ro și bilete.ro. Recomandat de Europa FM. Ai așteptat un an și ți-a fost dor. Redescoperă farmecul zilelor pe plajă și al nopților de petrecere în vamă. Doar acolo oameni frumoși te încarcă cu energie pozitivă. Acolo ai cea mai bună muzică din 80 până azi. Vizitat de Europa FM. Club Acolo. Plaja Vama Veche. Din 26 aprilie trebuie să fii acolo. iulie, pe plaja dintre Venus și Saturn. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. Europa FM, este ora 13. Iulia Berbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, șeful statului discută cu oficialii BNR despre problemele economiei românești. Între timp, șeful guvernului e în vizită în Israel, la fel și șeful partidului de guvernământ. Iar în România, revoluția fiscală a tăiat salariile a 2 din 10 angajați, o confirmă datele trimise de Ministerul Muncii la cererea Europa FM. Știrile imediat acum, datele meteo. Vreme deosebit de caldă astăzi în cea mai mare parte a țării, cu maxime între 19 și 29 de grade. Cel mai cald va fi în zona de Câmpia Olteniei și a Munteniei. Maxima orei sunt 25 de grade la Băile Herculane. În orori vor fi după amiază și spre seară la munte, posibil averse și descărcări electrice. O zi cu vreme frumoasă și caldă în capitală, soare și o maximă de 28-29 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis la discuție astăzi cu guvernatorul Băncii Naționale Muguri Sărescu și cu prim-viceguvernatorul BNR Florin Georgescu pe tema dezechilibrelor economice generate de politica fiscală a guvernului. Vineri, șeful statului se va întâlni și cu premierul Viorica Dăncilă și cu ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Președintele a anunțat recent că ar vrea să medieze conflictul dintre guvern și Banca Națională după ce inflația și Euribor au atins valori record, valori care au dus la creșteri de prețuri și rate în lei mai mari. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici declară însă că, deși criticate de președinte, măsurile adoptate în ultimul an de guvern sunt benefice. Nu politica fiscală este cea care a dus la nivelul inflației de astăzi și multe altele. Am această convingere. Dar v-am spus, dacă e să ne asumăm, dacă vrea cineva să ne asumăm noi o vină ca și guvern, vis-a-vis de creșterea salarială sau în fine a veniturilor, este o vină, dacă doriți să fie asta o vină. Dar este o vină pe care ne-am asumat-o, o vină pe care duce la ceva bun pentru români. Cât privește roborul care a atins astăzi pragul de 2,42%, ministrul finanțelor spune că subiectul va fi discutat joia viitoare de premier și de conducerea BNR. Robor, 2,42%, un maxim istoric. Săptămâna viitoare, v-am spus, joia viitoare, va fi o întâlnire între doamna prim-ministru, la care vom participa și noi, desigur, cu domnul guvernator și cu echipa domniei sale. Discuție la care va fi și discuția legată de robor și discuția legată de prevederea legală aflată azi în Parlament vis-a-vis de IFN-uri și nu numai, și alte subiecte, inflația și alte subiecte și modul în care cele două structuri, finanțe și Banca Națională, ar trebui să acționeze împreună, complementar, desigur, nu ne amestecăm în cele două zone politică și politică fiscală, dar să fie o acțiune complementară. Pe de altă parte, ministrul finanțelor anunță că până la sfârșitul lunii mai, guvernul va elabora o nouă legislație privind achizițiile publice, mai simplă și care să încerce reducerea numărului de contestații. Nu vom merge pe ideea de a se decide la primul nivel de contestare, să spunem, într-un fel sau altul, dacă se merge pe aceeași decizie a autorității contractante, să fie o obligație în a semna contractul, chiar dacă mai departe firma care se consideră nedreptățită merge mai departe la a doua cale de atac și dacă va câștiga la acel nivel, atunci să-i se ramburseze o parte din, să spunem, marja de profit pe care și-a prevăzut-o inițial la momentul la care a ofertat, astfel încât să nu mai ținem pe loc contractele, mai ales cele de investiții.

Deși este vorba despre o vizită oficială, guvernul a anunțat plecarea premierului în Israel aseară târziu, contrar uzanțelor. Într-un comunicat transmis presei cu mai puțin de 24 de ore înainte de plecare, guvernul precizează că agenda vizitei include întrevederi cu omologul israelian Benjamin Netanyahu, președintele statului Israel, și cu liderul opoziției din Knesset. Iar discuțiile vor fi axate, citez, pe evaluarea stadiului relațiilor bilaterale româno-israeliene. Am încheiat citatul. De cealaltă parte, nici pe site-ul guvernului și nici pe cel al președinției israeliene nu există niciun anunț oficial care să se refere la vizita premierului României la Tel Aviv. De asemenea, nici Ministerul de Externe de la București nu a oferit detalii despre vizita delegației României în Israel, care nu este publică. Într-un interviu pentru agenția Ager Press, ambasadora Israelului la București, Tamar Shamar, a confirmat alături de premier în Israel a fost invitat și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Diplomatul israelian a precizat că vizita oficialilor români are ca scop o cooperare mai bună în domeniul cybersecurității, al agriculturii, dar și în domeniul cultural. Ascultați știrile Europa FM. Zeci de păsări migratoare sunt în pericol din cauza mormanelor de gunoi aruncate cu nepăsare în jurul lacului Draga din județul Ialomița. Declarat zonă de protecție naturală, lacul e sufocat de deșeurile depozitate de angajații firmei ce salubrizează municipiul Urziceni. Deși cazul a fost reclamat, gărzii de mediu din Ialomița, reprezentanții instituției, nu au dat până acum nicio sancțiune. Transmite Madalin Sofronie. Lacul Draga este una din zonele de protecție a păsărilor migratoare aflată în vestul județului Ialomița. Specialiștii în ornitologie care au studiat arealul au identificat specii de lebede sau gâște și rațe sălbatice. Din păcate însă zona este distrusă de gunoaiele aruncate aici de firma care salubrizează orașul Urziceni, aflat la câțiva kilometri distanță de lac. Cazul a fost reclamat în repetate rânduri atât de asociațiile pentru protecția mediului din Urziceni, dar și de cetățenii din zonă, însă cu toate acestea situația persistă. Garda de mediu Ialomița a fost la rândul său notificată să intervină pentru a rezolva problema gunoaielor aruncate necorespunzător, însă reprezentanții instituției explică faptul că au responsabilități limitate și nu pot aplica sancțiuni în astfel de cazuri. De la Slobozia, Mădălin Sofronie, Europa FM. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a găsit explicația pentru sutele de gropi de pe străzile orașului. De vină e în principal solul din Timișoara și doar pe aici pe colo lucrările de mântuială făcute inclusiv în mandatele acestui actual primar. Edilul șef spunea în urmă cu câteva săptămâni, atunci când mass media îi prezenta adevăratele cratere apărute în șosele, că va începe o campanie de asfaltare în oraș imediat ce temperaturile vor crește. Dan Turcu transmite. Câteva imagini surprinse de un cameraman amator la final de martie și postate pe o rețea de socializare i-a arătat pe mai mulți muncitori cum în plină ninsoare plombau gropile apărute în asfalte după iarnă. Bulevardul pe care se făceau acele lucrări fusese asfaltat cu doar câteva luni înainte. Explicația pentru reparațiile făcute în timp ce afară ningea a fost aceea că era necesară intervenția pentru ca șoferii să nu-și rupă roțile, dar și că nu merită folosit material de calitate bună pentru a plomba, pentru că oricum nu ține. Și la câteva ore de la operațiunea de plombare, materialul folosit a fost prășteate de cauciucurile șoferilor, gropile apărând din nou în asfalt. Acum edilul șef vine cu altă explicație și anume aceea că solul din Timișoara și are specificitatea sa, dar și că fundațiile din jurul canalelor nu au fost făcute corespunzător, de aceea se produc adevărate cratere. În ultima perioadă, din ce în ce mai multe gropi, de adâncimi considerabile, au apărut pe străzile orașului, inclusiv în zona centrală. Primarul Nicolae Robu recunoaște însă că există bulevarde pe care asfaltarea s-a făcut de mântuială și acum lucrarea trebuie refăcută. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Știrile continuă acum cu sport cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FC Liverpool a învins-o cu 5-2 pe AS Roma în prima manșă a semifinalelor Champions League. Cormoranii au făcut din nou spectacol, însă după ce oaspeții au început mai bine și Kolarov a avut prima mare ocazie în minutul 19, când șutul său a fost deviat în transversală. Echipa italiană a devenit apoi inertă timp de aproape o oră, interval în care a încasat 5 goluri, iar gazdele și-au mai trecut în cont câteva ocazii mari, o bară și un gol anulat. Salah a deschis scorul cu golul serii în minutul 36 și chiar înainte de pauză a semnat dubla. Egipteanul a pasat apoi decisiv pentru Mane, dar și pentru prima reușită a lui Firmino, care și-a trecut și el în cont o dublă plus pase la golurile lui Salah. La scorul de 4-0, Eusebio Di Francesco a făcut o dublă schimbare ofensivă, au intrat Gonalon și Perotti și după ce Jurgen Klopp l-a înlocuit pe Salah, Roma a preluat inițiativa și a reușit să marcheze golurile care o țin în viață pentru returul de săptămâna viitoare. Au înscris Dzeko în minutul 81 și Perotti din penalti 4 minute mai târziu. Diseară, în cealaltă semifinală a ligii, Bayern München o primește pe Real Madrid în a 25-a întâlnire directă între cele două mari echipe, record în cupele europene. CSM Steaua Exim Bank a pierdut surprinzător pe terenul ultimei clasate din grupa 1-6 a Ligii Naționale de Basket Masculin BCMU FC Argeș-Pitești. A fost 77-69 după ce roșialbaștrii au condus până în ultimul sfert. Piteștenii au reușit însă să marcheze 11 puncte la rând, americanul Russell fiind cel mai bun marcator cu 22 de puncte. CSM Steaua venea după 5 victorii consecutive, în timp ce gazdele pierduseră ultimele 5 meciuri jucate. Astăzi sunt programate celelalte două întâlniri ale rundei, CSM Oradea UBT Cluj și SCM Timișoara CSU Sibiu. Maria Sharapova a fost eliminată încă din runda inaugurală a turneului de la Stuttgart. Beneficiara unui wildcard, rusoaica a câștigat cu 6-3 primul set împotriva Carolinei Garcia, numărul 7 mondial. Franțuzoaica a revenit, a egalat după un tiebreak și s-a impus cu 6-4 în decisiv la capătul unui meci de aproape 3 ore. Sharapova a fost eliminată din primul tur și la precedentele două turnee la care a participat, la Indian Wells și Doha. Să mai spunem că Simona Halep va debuta diseară la Stuttgart, direct în turul al doilea, nu înainte de ora 21, împotriva slovacei Magdalena Ribarikova. Atât la știrile Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran. Mulțumesc, Iulia, bună ziua, doamnelor și domnilor. Așadar, afirm, România este o nație de hoți. Dumneavoastră, sunați. Peste un minut jumate, vă dau cuvântul. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Informația este peste tot. Adoptăm în perspectiva Euro 2020. O duc foarte bine. Vacanțe exotice, haine de firmă, copiii la școli foarte bune. Nerușinarea, nesimțirea depășește orice limită. Dacă găsești o hârtie semnată de mine o turnătorie, mă retrag din presă. Vom face cu toții grevă. Dar informația are sens doar pusă în context. Ascultă Europa FM. Ascultă știrile care contează. Puișor, putem ieși din casă? Mie să nu-mi spui puișor. Nu vezi că sunt cât un balon? Cred că de la mâncarea de-aseară. Balonix. Ce Balonix? Puișor, când te simți ca un balon, iei un Balonix. Balonix favorizează evacuarea gazelor intestinale. Balonix este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Mi, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, do, re, mi, mi, re, re. Aprinde entuziasmul ideilor care contează cu Pireus Bank. Refinanțează-ți creditul de nevoi personale și ai o dobândă fixă de doar 8,25%. Pireus Bank. Adevărata valoare ești tu. LEMS înfrumusețează casele românilor. Vino acum în magazinele LEMS și beneficiază de reducerile finale de primăvară. Oferta este valabilă doar până pe 29 aprilie. LEMS înfrumusețează casele românilor. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. România în direct la Europa FM. Emisiune susținută de Școala de Bani, un proiect de educație financiară marca BCR. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la România în direct. Astăzi e o dezbatere recurentă, aș zice, pentru că deja am dezbătut la România în direct propunerea votată astăzi, așa cum ați aflat la jurnalul nostru de știri, propunerea de executare a unor pedepse la domiciliu și în weekend. Ce să vă mai spun, că n-am ce să vă spun.